นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วให้พากันนั่งขัดสมาธิในทางพุทธศาสนาคือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมพุทโธในดวงใจตั้งใจในการได้ยินได้ฟังการฟังนี้เป็นอุบายสำคัญอย่างหนึ่งเราว่าธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนาท่านทายเทหรือว่าตรัสพระธรรมเทศนาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทได้ยินได้ฟังเริ่มต้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตลอดมาจนสาวกเจ้าทั้งหลายก็นำมาเป็นทอดๆจนถึงพวกเราก็ยังมีการ เทศการทำการฟังอีกพร้อมกับการปฏิบัตินั่งกรรมฐานภาวนาด้วยการฟังนี้มีพุทธภาษิตข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าพุทธุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแต่เป็นคำย่อที่สุดเพราะว่าฟังด้วยดีแล้วก็ได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีเมื่อเราฟังแล้วต้องทำในใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ต้องจดจำจำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้ได้เมื่อปฏิบัติตามยังไม่ได้เราก็ไม่ให้ถอยความเพียรเพียรพยายามฟังแล้วต้องทำทำแล้วจนให้ เกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราคนเราจะทำอะไรได้นั้นท่านว่าต้องอาศัยศรัทธาแต่ศรัทธานี้หมายถึงความเชื่อแต่ภาษาสำนวนที่ใช้กันมานานแล้วก็เป็นภาษากลายไปคำว่าศรัทธาก็หมายถึงว่าญาติโยมศรัทธาชาวบ้านก็หมายไปโน่นอีกความจริงนั้นก็คือว่าศรัทธาความเชื่อความเชื่อก็คือน้ำใจของเรานี่แหละเชื่อในการนั่งสมาธิภาวนาเชื่อในการปฏิบัติบูชาภาวนาว่าเป็นทางที่จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานจะละกิเลสในจิตในใจได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสความเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธานี้ในภาระทั้งห้าศรัทธาขึ้นต้นคือถ้ามีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วอะไรอะไรก็ต้องตามมาตามไปในนั้นศรัทธาวิริยะภาคเพียรสติความระลึกได้สมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเข้ากระบวนหมด คำว่าศรัทธานั่นก็คือพละทั้งห้าความเชื่อก็เป็นพละกำลังวิริยะความภาคความเพียรความพยายามไม่ท้อถอยก็เป็นอันหนึ่งที่จะยังให้จิตใจของเราสำเร็จลุล่วงไปได้สติยิ่งเป็นองค์สำคัญสติก็คือว่าจิตระลึกได้ระลึกได้ว่าเวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมสตินั่นแหละจะต้องระลึกว่าเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆจะตั้งใจฟังด้วยดีที่ว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังแล้วทำใจให้สงบกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันใดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจละทิ้งให้หมดเอาฟังด้วยดีสงบกายฟังสงบวาจาฟังสงบจิตใจฟังสมาธิภาวนาจะบังเกิดมีขึ้นในใจของเราก็ต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสคนเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัตินับถือพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่ามีความเชื่อเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเชื่อในคุณพระสงฆ์เชื่อในทานในศีลในภาวนาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็ตามที่ท่านได้บรรลุมรรคผลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็เกิดมีขึ้นจากจิตใจของท่านที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในกองการกุศลทุกอย่างทุกประการทีนี้เมื่อมาถึงตัวเราทุกคนก็ต้องสร้างพลังจิตพลังใจให้เชื่อในทางที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมไม่ใช่เขาว่าอะไรเขาบอกอะไรเราก็เชื่อไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาดูย่อมไม่ได้เพราะว่าคนในโลกมันเป็นคนพูดมากปากเสียดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีโยแต่พระพุทธโลกเท่านั้นแหละท่านไม่พูดองค์นั่งสมาธิท่านก็นั่งสมาธิลูกเดียวภาวนาอย่างเดียวถ้าพวกเรามากราบมาไหว้มานั่งสมาธิเฉพาะพระพักท่านท่านก็ว่าดูเราเราก็หมายถึงพระพุทธรูปองค์ไหนนั่งขัดสมาธิเพชรเอานั่งขัดสมาธิเพชรตลอดกาลใครมาติเตียนนินทาว่านั่งขัดสมาธิเพชรไม่ดีก็ไม่หวั่นไหวท่านก็นั่งต่อไปองค์ไหนนอนชิหะสยาตท่านก็นอนชิหะสยาตภาวนาโลกเดียวแล้วก็บอกพวกเราว่าเวลาโลกคิดเรานอนก็ให้นอนอย่างเรานี่นะนอนตะแคงขวาอย่าไปนอนคว่ำไปคว่ำมาจึ้งอยู่เหมือนลูกบอลไม่ได้เวลานอนก็ตั้งใจนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดสบายดีแล้วก็ตั้งใจนอนเป็นการพักผ่อนสาลีละร่างกายไปชั่วระยะหนึ่ง เมื่อหลับแล้วหลับแล้วฝันแล้วตื่นแล้วก็รีบลุกทำจิตของตนมีมากมายหลายอย่างหลายประการจิตอันหนึ่งเมื่อเราตื่นนอนจิตอันหนึ่งก็จะต้องระลึกว่ากิเลสราคะมันหมดไปในใจของเราหรือยังกิเลสโทสะมันหมดไปในใจของเราหรือยัง กิเลสโมหะอวิชชาตัณหาในจิตของเรามันหมดไปหรือยังมันก็จะตอบแล้วถ้าหมดไปมันก็ว่าหมดไปยังไม่หมดมันก็จะแสดงให้เราเห็นอยู่ในนั้นแหละถ้ามันยังไม่หมดแล้วเราอย่าไปประมาทรีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาว่าละสวดมนต์นั่งภาวนาต่อไปอีกมันจะอ้างว่าเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนกลางวันไม่ฟังหางเสียงลุกขึ้นภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดไม่ว่านาโยที่ไหนโยในหมู่ในคณะในวัดในถ้ำในป่าในลุกขมูลลมไม้ชายคาที่ไหนก็ตาม ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้งใจภาวนาทำความเพียรอยู่ในจิตในใจสถานที่ภายนอกเป็นที่อยู่ของรูปร่างกายมันก็ต้องมีที่อยู่จะให้อยู่ในที่อันเดียวก็ไม่ได้แม้ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ให้มีความตั้งใจอันนี้ปักลงไปในใจของตนถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปเราจะไปถอยความเปลี่ยนไม่ได้จะต้องมีศรัทธาสร้างพละศรัทธาให้เกิดขึ้นเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้า ไม่ไปเชื่อลัทธิอื่นใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษละกิเลสพร้อมทางวาสนาไม่มีมนุษย์และเทวดาอินทร์สมที่ไหลณที่ไหนในไตรโลกธาตุนี้จะเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ละกิเลสด้วยพระองค์เองหมดสิ้นไม่มีนอกนั้น สาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำตามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงพระองค์ชี้แจงแสดงว่าให้ฟังด้วยดีให้ทำด้วยดีให้ปฏิบัติด้วยดีอย่าได้ประมาทอย่าได้ทำใจของตนให้ลังเลสงสัยตั้งความเชื่อความเลื่อมใสลงไปในจิตใจให้มันเต็มที่ในดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยเรียกว่าเต็มบริบูรณ์พุทโธอยู่ที่ใจนี้ธัมโมสังโฆอยู่ที่ใจนี้ทานศีลภาวนาก็อยู่ที่ตัวที่ใจนี้แม้จะทำทางกายพูดทางวาจาคิดอ่านทางใจก็ต้องการจิตใจภายในนั้นเป็นหลักสำคัญคนเราที่ท่านว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในภายในถ้ารวม จิตรวมใจเข้ามาที่นี่จิตใจนั่นก็จะเย็นสบายทีนี้ถ้าไม่รวมจิตใจปล่อยปากละเลยใจกิเลสมันพาคิดไปไหนก็ไปตามมันไปดิ้นรนวุ่นวายไปไม่จบไม่สิ้นไปตามอำนาจของตัณหาไม่สงบตั้งมั่นไม่อยู่ในตัวไม่อยู่ในใจไม่รู้ภายในมัวแต่รู้ภายนอกรู้ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้เข้ามารู้เข้ามารู้อย่างไรรู้ทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้จิตใจลังเลสงสัยวิตกวิจารไปอดีตอนาคตพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ให้น้อมนึกดำลึกเข้ามาไว้ที่ดวงใจที่ภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่น ไม่หลงไหลไปตามลมปากของใครในโลกเหล่านี้เขาสอนกันมานานแล้วว่าลมแดงลมพัดต้นไม้ภูเขาต้นไม้หักพังไปลมแดงว่าแรงลมที่แรงที่สุดยังไม่แรงเท่าลมปากลมปากมนุษย์นี่แหละมันแรงมันแรงสำหรับผู้หลงผู้ใดหลงไปตามลมปากที่เลยมันแรงที่สุดลั่งไม่อยู่เอาไม่อยู่ดังนั้นจึงเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าเราต้องตั้งใจเราหมายถึงดวงจิตเราหมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่งสมาธิภาวนาก็ต้องตั้งใจนั่งอย่าเพียงแต่ว่ารูปนั่งอยู่ตาหลับอยู่แต่ใจมันคิดไปฟุ้งซ่านไปที่ไหนไม่รู้ไม่ให้มันไปที่อื่นนั่นแหละให้มันอยู่อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก หรือว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความแก่ความชราที่มาถึงจะมีแก่ตนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาถึงเราได้ทุกลมหายใจเข้าออกทำตายก็จะต้องมาถึงได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีไม่พ้นสลัดไม่ตกแต่ก็มีอยู่ทางเดียวว่านั่งสมาธิภาวนาทำใจให้ตั้งมั่นจริงๆถ้ามันยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเดินไปสมมติว่าเรานั่งอยู่ในที่หลับที่นอนของเราในกุฏิวิหารบ้านเรือนของเรามันยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเท่าไรก็นั่งบริกรรมภาวนาเรื่อยอยู่เอาจนสงบระงับใจสบายก่อนจึงค่อยลุกขึ้นกราบพระไหว้พระแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่เรานั่งสมาธิภาวนาแล้วอย่าให้มันมีอุปทานคำว่าอุปทานคือความยึดถือบางครั้งบางคราวพอนั่งเข้าไปร่างกายมันชักจะไม่สบายเจ็บโน่นปวดนี่เป็นไปตามโรคภัยไข้เจ็บหรือยิ่งจิตใจฟุ้งซ่านร่างกายก็เจ็บมากทุรนทุรายไปบางครั้งบางคราวนั่งภาวนาไม่ค่อยได้แต่นอนได้กินได้นอนได้ภาวนาไม่ได้ไม่ลงอย่าไปเชื่อมันนั่นแหละตัวมารกิเลสโกหกพกลงสับปะรดขี้จุเชื่อบ่ได้ใจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิท่านมีหน้าที่อย่างเดียวเราต้องเพียรละเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางมันอย่าไปเชื่อไปหลงมันจะแอบมาข้างหลังก็ไม่หลงมาข้างหน้าก็ไม่หลงข้างซ้ายข้างขวาอ้อแอแก้ตัวข้าไม่ฟังภาวนาอย่างเดียวพุทโธในใจคำว่าจิตว่าใจนั้นไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปหาที่อื่นใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เข้าของไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นกันไม่ใช่เพศหญิงเพศชายนี่เป็นจิตใจใจนั้นท่านว่าเป็นธาตุนามธรรมมันมีอาการอยู่สี่อาการเวทนาตะเวยอารมณ์สุขทุกข์ที่มันเกิดมีขึ้นในตัวในกายในจิตเราจะรับเอาอารมณ์นั้นสัญญาจำหมายอย่างเราว่าจำสีดำสีแดงคนโน้นคนนี้สังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งถึงคำพูดการทำอะไรมันปรุงแต่งทั้งนั้นแหละ เมื่อคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็มีความรู้สึกไปตามอาการนั้นท่านให้ชื่อว่านามธรรมรวมมาก็คือจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่เองมันโยภายในนี้แต่ไม่มีรูปร่างสีสันฐานไม่ได้หมายถึงเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์นักบวชนักบ้านไม่เกี่ยวดวงจิตที่รู้โยนั่นแหละมันรู้ที่ไหนโยที่ไหนเดี๋ยวนี้ขณะนี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปนั่นสมาธิก็ตั้งลงไปที่นั้นสิ่งอื่นใดนอกจากที่รู้อยู่ฟังอยู่ไม่ต้องไปสนใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาที่นี้ปัจจตังจำเพาะจิตนี้เวทิตาโพพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจำเพาะจิตใจของตัวที่นี้เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปอย่างนี้อยู่เสมอๆจนเคยชินจิตมันก็จะค่อยเข้าใจที่ตั้งที่ละที่ถอนที่ปล่อยที่วางในนั้นแหละคือจิตใจมันอยู่ใจหลงมันไปจิตมันมีอารมณ์อารมณ์ที่แหลมในจิตมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงถ้าจิตดวงที่รู้นี่แหละมันออกหนีไปจริงๆเหมือนคนตายเนี่ยคือจิตมันออกแล้วออกจากร่างไปหรือเมื่อเหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายมากระทบกระเทือนร่างกายสังขารจนอยู่ในนี้ไม่ได้จิตดวงผู้รู้ก็หนีไปตามกิเลสตายตามบุญบาปที่ตนกระทำมานั้นไปถ้าจิตยังไม่หมดกิเลสก็ไปเกิดไปตายตามภพชาติที่ตนมีอยู่ถ้าจิตนั้นมันภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงหยาบละเอียดหมดไปจิตอันนั้นก็ไม่ไปที่ไหนเรียกว่าเห็นแจ้งในทุกข์ในภัยในวัฏสงสารทำลายกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันหมดสิ้นไปในจิตใจนั้นเราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นอะไรก็รู้เองไปรู้ไว้ก่อนนะมันไปสมมตินิยมให้มันไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นตัณหามันอยู่ในกายในวาจาในจิตนั่นแหละมันหามาตันไว้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนั่นว่าตัณหานั้นมากมายในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยิ่งไม่ทำคุณงามความดีไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนากิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของคนของสัตว์ไม่มียอมมันไม่ยอมกันได้ตายมันก็ไม่ยอมมันจึงมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ดังนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าได้ประมาทตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่พุทโธในใจพุทธะอยู่ภายในพุทโธในใจยังจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปกับสังขารมานจิตปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรก็อย่าได้หลงตรงไปตรงมาแต่งโน่นแต่งนี่ลุ่มหลงมัวเมาทำความรู้เท่าทันอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภาวนาอยู่เอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเอายศเอาอย่างเอาความสนเสริญเยินยอไม่มีที่จบที่สิ้นไม่ต้องให้ไปหาที่ไหนเรียกว่าทวนกระแสใจเข้ามา ตาเห็นรูปมันใครเป็นผู้เห็นจิตดวงรู้อยู่นี่ผู้เห็นถ้าจิตตรงนี้หนีออกไปแล้วมันจะรู้ได้ที่ไหนไม่มีไปเอาก็ไม่ได้คนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นเห็นว่าตัวเราของเราตามสมมุติโลกก็คือว่าเห็นรูปร่างต่างแล้วก็เห็นกิริยาอาการที่มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาสีหน้าสีตามันก็หมายเอาแค่นั้นจิตนั้นมันเป็นดวงเดียวจริงๆจิตหลงจิตกิเลสท่านว่ามีตั้งพันห้าตัณหาร้อยแปดมาต่อคิดมากไปเองถ้ารวมเข้ามาแล้วจิตดวงนี้มันอยู่ในนี้มาสงบอยู่ภายในเมื่อจิตสงบกายก็สงบวาจาก็สงบตาก็สงบหูก็สงบอะไรอะไรมันสงบหมดถ้าจิตสงบถ้าจิตนั้นแหละมันไม่สงบอย่างหยาบหยาบก็คือว่าจิตมันโกรธให้ใครโกรธจัดขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่ไม่ได้สงบปากไม่ได้คำกล่าวว่าอยู่อย่างนั้นนับเท่าก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผิดให้เถียงกันตามภาษากิเลสโทสะนั่นให้เลิกละออกไปให้มันหมดสิ้นไม่ให้มันโกรธใครไม่ให้มันโลภอยากได้ของใครไม่ให้มันหลงไปตามเรื่องราวอะไรเรียกว่าภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่ภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าฟังธรรมอยู่ภายในฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ภายในละธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนานี่แหละความทุกข์ความตกความเกิดแก่เจ็บตาย ในร่างกายสังขารจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่แจงแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดก็ตามพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดก็ตามธรรมธีติธรรมนิยามตาธรรมธาตุมันมีอยู่อย่างนี้แหละจะมีคนรู้ก็ตามไม่มีใครรู้ก็ตามมันก็มีอยู่แต่ว่าเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจิตใจมันซ่านไปทั่วไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงไม่รู้ไม่เข้าใจมีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วมันก็ไม่เห็นไม่เข้าใจก็มักจะไปติดเป็นเพราะเหตุโน้นเป็นเพราะเหตุนี้ว่าไปความจริงมันไม่ใช่เป็นเพราะเหตุอื่นเป็นเพราะจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่ภาวนาอยู่ในใจพุทโธในใจไม่อยู่เอาใจตัวเองไม่อยู่เมื่อเอาใจตัวเองไม่อยู่อะไรอะไรมันก็เอาไม่ลงวุ่นวายไปหมดทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาไม่ว่าอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตั้งจิตตั้งใจให้มันแน่วแน่มั่นคงอยู่ภายในใจนี้ให้ได้ทุกเวลาเรียกว่าตั้งใจทำจริงๆรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจริงๆจนจิตใจดวงนี้มาสงบตั้งมั่นปล่อยวางอดีตอนาคตความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆออกไปได้หมดจิตนั่นก็จะแน่วแน่มั่นคงเป็นดวงเดียวนั่งแบบไหนก็สบายยืนแบบไหนก็สบายเดินจงกรมก็สบายนั่งภาวนาก็สบายนอนก็สบายนอนก็ไม่หลับใจมันแจ้งอยู่ในจิตในใจอันนั้นที่นั่งอยู่ก็หลับคือใจมันไม่แจ้งไม่ใสใจมืดใจดำ โมโหโทโสใจฟุ้งซ่านลำคาญกายวาจาจิตก็จิตใจที่นึกภาวนาอยู่ตั้งใจให้มั่นคงอยู่ในตัวในใจนั่นแหละเรียกว่าภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่มาให้กิเลสมันพาให้วุ่นวายภายนอกมันสงบจิตสงบใจให้ใจโยใจไปไม่เอาละทิ้งละทิ้งก็คือไม่ตามมันไปไม่ตัวมันไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนว่าสิ่งใดที่มันล่วงไปแล้วหมดไปแล้วก็อย่าไปเก็บมาอีกปล่อยให้มันล่วงเลยไปเสียและเรื่องราวอะไรที่มันยังไม่มาถึงก็อย่าไปคิดให้มันวุ่นวายรวมเอาตัวเอากายวาจาจิตของเราทุกคนในเวลาปัจจุบันนี้ให้มาสร้างน้ำกระทำบุญก่อสร้างกองการกุศลของตนอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจหลงลืมมีสติระลึกอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในสิ่งใดมันนอกนี้ออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายก็เป็นเรื่องของเขากายวาจาจิตตัวเราเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นหน้าที่ของรูปขันธ์นามขันธ์อันนี้ส่วนหนึ่งจิตดวงผู้รู้ภายในต้องภาวนาสร้างกำลังศรัทธาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารวมใจเข้ามาอยู่ในจิตในใจจิตใจวุ่นวายไม่มีก็มีแต่ใจสงบระงับเย็นสบายไม่ไปโกรธให้ใครไม่ไปพยาบาทอาฆาตจองเวรใครมาให้จิตใจไปติดไปข้องในที่ใดๆเพียรเพ่งโยทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจดวงนี้มันอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนเราไปเชื่อไปหลงมารกิเลสมันโกหกพกลมอยู่ตลอดกาลไม่ยอมให้เราทำความเพียรภาวนาในจิตในใจจิตใจไม่สงบระงับก็เพราะว่ากิเลสมารสังขารมารมันรบกวนมันกวนใจให้ขุ่นอยู่ใจไม่ใสใจไม่สะอาดใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงมีแต่เรื่องทุกเรื่องร้อนวุ่นวายแต่เรื่องภายนอกภายในจิตใจของตัวเองไม่รักษาไม่ภาวนาพระพุทธเจ้าท่านรักษาจิตใจภายในเมื่อท่านภาวนากำหนดอานาปานลมหายใจจิตใจของท่านก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลใจก็สบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจิตประมาทมัวเมาพังเผลอลุ่มหลงไม่มีเป็นจิตที่มีสติทุกเวลาเป็นจิตที่มีสมาธิทุกเวลาเป็นจิตที่มีปัญญาอยู่ทุกเวลาจิตใจพระพุทธเจ้าทั้งแหลมทั้งคมคมก็คมที่สุดแหลมก็แหลมที่สุดทะลุปูปองได้ในใจโลกธาตุนี้นั่นแหละคือว่าจิตใจพระพุทธเจ้าภาวนาละกิเลสจนหมดสิ้นละอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ละกิเลสภาวนาจนหมดสิ้นไปความอยากความดิ้นรนใดๆที่เคยเป็นมาท่านก็ตัดขาดหมดเมื่อกิเลสหมดไปใจท่านก็แจ้งใจมืดไม่มีมีแต่แจ้งลูกเดียวแจ้งต่อไปเห็นอะไรก็แจ้งชัดแจ จ้งว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยยังคงอยู่มันก็อยู่ไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยอยู่ไม่ได้ก็แตกหักทำลายตายไปจิตใจท่านดูท่านฉลาดท่านก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเราทั้งมันเกิดมามันก็ต้องตายอย่างนี้แหละไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเมื่อกลางคนไม่ตายกลางคนแก่ชรามันจะเอาไปไว้ที่ไหนต้องตายเมื่อยังไม่ถึงความแตกความตายนั่นแหละจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธหรืออุบายธรรมอันใดก็ให้รีบเร่งตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งใจให้มั่นลงไปถ้าไม่อย่างนั้นไม่ทันการเวลาเดี๋ยวความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงก็จะวุ่นวายอีกเดี๋ยวความแก่ความชรามาถึงก็จะวุ่นวายอีกเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันมากมายรีบปฏิบัติรีบทำโดยเฉพาะก็รีบละกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันยังมีอยู่ให้มันเบาบางหมดสิ้นไปภาวนาให้มันหมดไปสิ้นไปในคืนวันนี้เดี๋ยวนี้แหละเป็นการดีอย่าไปเลี่ยงไว้กิเลสในใจความโกรธอย่าไปเลี่ยงไว้ความโลภความหลงอย่าไปเลี่ยงไว้ถ้าไปเลี้ยงกิเลสความโกรธโลภหลงไว้ในใจก็เหมือนกับเลี้ยงงูเห่างูสางูจงอางไว้ในใจมันก็กัดตัวเองให้ตายเท่านั้นเองในนั้นเวลานี้ใจเรายังมีอยู่กายเราก็ยังมีอยู่ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้ได้ทุกลมหายใจเอาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาทั้งนั้นแต่ที่ให้นั่งสมาธิภาวนานี้เป็นเพียงระเบียบหนึ่งเท่านั้นเองภาวนาจะสมบูรณ์ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ตั้งใจกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง